بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo la kwanza nawahusieni, pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu, juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefuzu wale wenye kumcha yeye. Na pili, tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Subulus Salami, njia za amani, fima la yambaghi lilmuslimi jahluhu, katika mambo ambayo hayafai muislamu kujingika nayo. Min alaqidati watarikh, katika aqida na mambo ya historia, sira, waladabi walahkami, na adabu mbalimbali na hukumu mbalimbali. Bado tupo kipengele cha kwanza cha hadithi, hadithi 40, lillahi alhamdu. Tushamaliza nusu ya hadithi, yani hadithi 20, na insha Allah wikendi hii tutaandaa maswali mawili matatu kwa ajili ya kujikumbusha, na yatakuwa yakiendelea kila wikendi mpaka tumalize kufanya mazoezi ya hadithi 20 za mwanzo. Kwa mtu atakuwa anachagua jibu sahihi, naam, itamsaidia katika kukumbuka yale aliyosoma mwanzoni. Sema kila unapofanya mazoezi zaidi itakusaidia katika kuvimiliki vile vilivyopita. Kwa hii itakuwa kama vile ni kumbukumbu kwetu, na yale majibu tutajitahidi kuyaelezea japo kwa kuandika. Naam, leo tunaendelea na hadithi ya 21 ambayo kichwa chake cha habari kinasema istidhkarul Qur'ani wa ta'ahudiha. Istidhkaru al-Qur'ani wa ta'ahuduhu, kujikumbusha Qur'ani. Istidhkar yani kuwa unafanya mudhakara, unairejea rejea Qur'ani. Wa ta'ahuduhu, na kuisoma, kuirejea rejea, kuweka ahdi ya kuwa unaisoma kila siku. Labda kama nilivyowaambia, usikose japo ukurasa mmoja, ukiweza juzuu nzima itakuwa imependeza, maana kwa mwezi utakuwa umemaliza msahafu mzima. Ukiweza kusoma karatasi tano, kuweza kusoma 10, kwa kadri ya uwezo wako usome Qur'ani. Usiache kuisoma, uwe unairejea rejea kila baada ya muda, unaenda unafunga kipande fulani, unairejea, unafunga kipande fulani. Ukishindwa kwa siku, soma aya tano tu kila siku. Lakini leo naanza surati An-Nas aya tano, kesho aya sita, ya surati An-Nas aya sita, kisha kesho aya tano surati Al-Falaq. Unaendelea hivyo hivyo kila siku mpaka juzu amma imeisha. Unajua mpaka juzu amma, rejea tena, rejea tena, huku endelea kujifunza juzu ya pili. Ukishajua unasoma, unaongeza juzu ya kwanza mpaka juzu ya pili inaisha, unarejelea tena aya tano tano tu kwa siku. Aya 10 ongezea mwisho, mpaka utafika utaweza kusoma juzu moja kwa siku. Allah atilie wepesi. Sema ana Abdullah ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, radhi za Allah ziwe juu yake yeye na baba yake, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake amesema, innama mathalu sahibi alqurani, mfano wa mtu anayesoma Qurani, yani mtu wa Qurani, mtu sahibu alqurani, mtu mwenye kuirejea Qurani, mwenye kuisoma. Si lazima amehifadhi, hafidhu alqurani ndo anakuwa lazima amehifadhi, lakini sahibu alqurani ni yule mwenye kuisoma akawa anairejea rejea ile Qurani muda wote, anayo anaifanyia kazi, huyo ndo aitwa sahibu alqurani. Kamathali alibli almuaqqala, kama mfano wa ngamia almuaqqala, ngamia ambaye amefungwa kamba. Ngamia wanakuwa wanafungwa wale kamba kama vile wanavyofungwa ng'ombe. Sisi miji yetu sana hatufugi ngamia, ile tunaona ng'ombe wanafungwa. Kwa tuchukue mfano kama wa ng'ombe, ndio huyo huyo ngamia naye anakuwa anafungwa. Au mbuzi pia anakuwa na kamba yake anafungwa nayo shingoni. Almuaqqala aliyekuwa iqal, al-iqal ni zile kamba anazofungwa nazo mnyama. Ina ahadaha, kama huyu mtu atakuwa anamchunga chunga yule mbuzi wa ngamia wake, alaiha juu yake, anamfuatilia yule ngamia wake, amsakaha, atakuwa amemiliki yule ngamia. Ndio kama vile kwenye Qur'ani, ikiwa unarejea rejea ile Qur'ani utakuwa umemiliki ile Qur'ani. Wa in atlaqaha, na kama utamwacha yule ngamia, dhahabat, ataenda zake yule ngamia, ataenda zake. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imamu Muslim rahimahullah. Almuaqqala, akaelezea neno muaqqala maana yake nini? Ai almashdudati bil iqali, ni yule ambaye amefungwa kwa iqal. Iqal ni ile kamba anayofungwa nayo ngamia, Waarabu wana jina lao inaitwa iqal, tofauti na kamba za wanyama wengine. Kamba ya ngamia inaitwa iqal. Wa huwa alhablu, nayo ni kamba. Alladhi, kamba ambayo. Yushaddu fi rukbati albairi, inafungwa katika shingo ya ngamia. Arukba maana yake mabega, lakini inakuwa inatiwa katika shingo yake, yani ngamia anafungiwa nayo hapa shingoni ili asiondoke, kama vile ng'ombe na wanyama wengine. Kwa hiyo ndio inaitwa al-iqal al-mu'aqqala, ni ngamia ambaye amefungwa. Innama anasema istidhkaru al-Qur'ani, kufanya mudhakara, kuisoma Qur'ani. Wa ta'ahuduhu, na kuirejelea hiyo Qur'ani. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Abdullah ibn Umar, ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yao, yeye na baba yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, Mtume amesema, innama mathalu sahibil Qur'an, innama itwa adatu hasrin. Likija neno innama, manake hamna njia nyingine, njia ndio hiyo hiyo moja tu. Yani kama tukisema innama al-a'malu binniyati, hakuna isipokuwa matendo lazima yawe na nia. Kwa innama hakuna vinginevyo isipokuwa sahibil, mathalu sahibil Qur'an, mfano wa mtu mwenye kuifuatilia na kuifanyia kazi na kuisoma Qur'an. Allah atujalie katika hao. Kamathali al-ibli al-mu'aqqala, Allah atujalie katika hao. Amin, amin. Kama vile ngamia al-mu'aqqala ambaye amefungwa na kamba yake. In ahada alaiha, kama mtu atakuwa anamfuatilia yule ngamia wake, amsakaha, atakuwa amemweka ahada, manake anamchunga, anamfuatilia yule ngamia yake, anamfungia, anamfungua, anampeleka malishoni na kadhalika, amsakaha, atakuwa amemiliki. Wa in atlaqaha, kama atamwacha tu hakumfunga akaenda bure, dhahabat, yule ngamia anaenda zake. Rawahu Muslimun, hadithi hii imepokelewa na Imam Muslim. Na utambia almuakala, almuakala yule aliyefungwa kamba, ngamia aliyefungwa kamba. Kwa hile kamba ukiwa unaifunga, unamfungia, ukimuacha, atabakia. Ile ukiacha free kamba, ngamia ataenda zake. Katika hadithi yetu, kuna maneno, naona hapa, kuna Abdullah ibn Umar, tulimuona kwa nyuma Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi, ni katika wale abadi la wanne, na katika wale watu saba waliohifadhi hadithi nyingi, wapili wao ni Abdullah ibn Umar. Na hapa tuna mpokezi wetu Imam Muslim, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi rahimahullah. Na katika hadithi yetu, jambo kubwa tunajifunza kwamba watu wao wanairejelea Qur'ani, wasiiache kama ninavyowahimiza kila siku. Qur'ani angalau aya tano, angalau ukurasa mmoja kama utaweza. Ukiweza juzuu nzima fabiha wa neema. Ni jambo bora na neema kubwa sana mbele ya jambo la wetu. Kwa tujitahidi katika Qur'ani. Mtume siku ya kiyama, jambo ambalo alishtaki, anasema waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura, hakika watu wangu wameifanya hii Qur'an ni kitu chenye kuhamwa, hawaisomi. Kwa sisi katika neema kubwa tunayokosa, tunakosa na baraka kwa sababu ya kutokuisoma Qur'an. Tujitahidi, tujitahidi, tujitahidi kuisoma Qur'an, tujitahidi, tujitahidi kuirejelea Qur'an, tujitahidi, tujitahidi kuifuatiliza, yani hii Qur'an tusiiache, yani hiyo ndio mwongozo wetu. Katika mwongozo wetu, japo moja hapo tunalifanya ni kuisoma na kuirejelea mara kwa mara, yani kila siku lazima tuweke azma ya kusoma angalau aya tano, usipungue aya tano, yani surati Nas. Na sio kila siku usome sura moja, endelea mbele, endelea mbele. Yani pale unapojua, unajua juzuu tatu hizi kila siku unazisoma, huku unaendelea kujifunza na ya nne. Ukishajua ya nne, nayo unaitia kwenye raundi, unaendelea nayo. Ushajua na ya tano, mpaka unazijua zote 30, unaendelea nazo kwenye raundi. Ushazijua zote, wewe kila siku unatakiwa usome Qur'an, kila siku usome Qur'an. Si jambo la kuliacha, ni jambo la kulazimiana na kulazimisha nafsi zetu juu ya hilo jambo. Allah atutilie wepesi, Allah atusahilishie katika haya. Sio nyinyi tu, mpaka mimi ninayewaambia hapa, sio mimi tu, mtu kila Muislamu tuhakikishe katika majumba yetu panasoma Qur'an. Kuna watu ameneka kaseti tu, anaeka kaseti au ana play katika simu yake, haitoshi, bado inabidi usome. Huna muda, anza na aya tano, utapata. Hamna mtu asiyekuwa na muda, kila mtu muda anao, anafanya mambo yake anayoyataka. Sasa tenga kwa ajili ya Mola wako, tenga kwa ajili ya dini yako, tenga kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe. Huu muda, haya maisha ya duniani machache, yasitupite akawa yameenda bure. Kwa Allah, Allah, tujitahidi, tujitahidi juu ya jambo la sisi kufanya katika Qur'ani, yani kuweka muda na kuteka muda juu ya kujifunza Qur'ani yetu tukufu. Na naendelea hadithi ya 22, fadhlu salati ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, fadhila za kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhila za kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadith namba 22 anasema an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadithi imepokelewa na Imam Anas bin Malik, na sahaba anaitwa Anas bin Malik radhi za Allah ziwe juu yake. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, man salla alayya salatan, atakaye niswalia mimi swala moja tu, atakaye niswalia mimi mara moja, man salla alayya salatan wahidatan, atakaye niswalia mimi swala mara moja tu, sallallahu alayhi 10 salawati, Allah atamswalia mtu huyo swala mara 10. Yani mtu atakaye mswalia mtume mara moja, Allah atamswalia mtu huyo mara 10. Wahuttat, na atamfutia mtu huyo, anhu, kwake yeye, 10 khatiati, madhambi 10. Kwa kwanza ataswaliwa mara 10, pia atafutiwa madhambi mangapi? Madhambi 10. Warufi'at lahu, na atanyanyuliwa mtu huyo, 10 darajati, daraja 10. Rawahu Ahmad wa Nasa'i, hadithi imepokelewa na Imam Ahmad na An-Nasa'i. Naam, hadithi inatuambia kuwa fadhlu salati ala nabi, fadhila za sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhila za sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhila zake kumswalia mtume. Tukisema kwanza, tuanze na neno as-sala. Neno as-sala, sala maana yake nini? Kinachokusudiwa hapa, kinachokusudiwa katika sala ni kule kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu akamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kwa hakika Allah na malaika wake wanamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, sallu alayhi, msalieni huyo mtume, wasallimu taslima, na mumtakie amani, amani zilizokuwa za kutosheleza kabisa. Sasa nini maana ya kumswalia mtume? Allah anamswalia mtume. Yaani tukijua jambo la kwanza, tujue kwamba wanaomswalia mtume sio sisi peke yetu binadamu, la, Allah subhanahu wa ta'ala anamswalia mtume. Kisha malaika watukufu wanamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi tukaamrishwa, ni amri jamani, kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo inabidi tumswalie. Nini maana ya kumswalia mtume? Kwa tofauti Allah akimswalia mtume na malaika wakimswalia mtume na sisi tunamswalia mtume. Nasema wanazuoni, swala ikitoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, athana'u ni sifa. Allah anakusifia na kukutaja, inda al-mala'il a'la, kwa malaika watukufu wale wa hali ya juu. Kwa sawa sawa na wewe leo akatoka rais akaanza kukusifia kwenye kabineti ya mawaziri, ndio watu bora katika uongozi baada ya rais. Bwana, kuna mtu anaitwa Juma Bakari, kadha kadha kadha kadha kadha, akaanza kusifiwa huyu bwana Juma. Na huyu Juma kwa sababu alimtaja mtu fulani huko, kwa rais akaanza kumsifia. Sasa na wewe ukamtaja mtume, yani ukamsifia mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anakutaja huko kwenye wa viumbe watukufu, yani malaul aala, malaika watukufu kabisa. Kwa tena hakutaji mara moja, sallallahu alaihi biha 10, Allah anamsalia mara 10 au 10 marati, mara 10 Allah anakusalia. Wewe umemsalia mtume mara moja tu. Oh, jambo tukufu sana. Na Allah akusalia wewe, maana yake ndo anakutaja huko malaul aala. Ama malaika wakusalia ni dua. Malaika wakusalia ni rahma ama istighfar. Wassalatu minal malaika ta'ni arrahma Am istighfar na swala kutoka kwa malaika kinamaanisha kwamba wanakuombea rehma au wanakuombea msamaha. Hiyo ndio swala kutoka kwa malaika. Na swala kutoka kwa binadamu yani dua likulli khair. Swala ikitoka kwa binadamu mwenzio ni dua za kila khair. Kwa mwenzio akuombea dua ya khair amekuswalia. Sisi tukimswalia mtume manake tunamwombea kila dua ya khair imfikie. Kwa huku ndo maana ya kumswalia. Kwa maana ya kumswalia bwana inabidi tumtaje mtume. Na jambo la kumswalia sio kila mtu anafanya anavyotaka. Kwa sababu alimfuata mtume akamwambia bwana sisi tunataka kujifunza namna ya kuswalia wewe mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Mtume akawaelekeza namna ya kumswalia. Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala sala ile ya kumswalia mtume kama kwenye swala. Kwa namna ya kumswalia mtume aliyoelekeza maswahaba. Kwa hiyo makataja mtume akasema Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ewe Allah mswalie na umpe amani mtume wetu Muhammad. Kwa kama hivyo unaweza kaitikia Allahumma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam au kamtaja kisha ukamtakia rehema yani ukamswalia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو بيوت زمكوجا نمنا نيجي زاكم سالية كو إيمو تمسالية وكفوبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تمون بيدو اللهم صلي على محمد إبراهيميا مفاكنا كويشية أو أختاج ومتومي صلى الله عليه وسلم وكماليزيا وكسما صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه na kadhalika. Zote hizo ni namna ya kumswalia na zote zinajuzu, hazina shida. Namna ya kumswalia mtume zimekuja kwa namna tofauti tofauti. Ile tunachotaka kukijua hapa kutoka kwa Anas anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan wahidatan, atakaye niswalia mimi swala moja tu, atakaye muombea mtume Allahumma salli wa sallim alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa mpaka mwisho, au Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kamswalia mtume mara moja tu, sallallahu alayhi ashara salawatin, Allahum salia mtu huyo mara 10. Unaonaje ukataja mbele Allah mara 10 kwa kumtaja mtume mara moja? Kwa nini usimtaje? Mtaje mtume sallallahu alayhi wa sallam, tena msifia, hasa msifia mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala usiache kumsifia mtume wetu na kumtaja. Wahuttat, pia mtu huyo anafutiwa, anhu ashara khati'ati, anafutiwa madhambi 10 tofauti. Warufiat, na nyanyuliwa lahu mtu huyo, ashuru darajatin, madaraja 10. Kwa Allah, Allah ajua kumswalia mtume wetu kipenzi chetu nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naam, katika hadithi yetu tuna sahaba maarufu anaitwa Anas bin Malik. Anas bin Malik tulimwona huko nyuma, Anas bin Malik bin Nadhar. Huyo anatokea katika kabila la Al-Khazraji Al-Ansari, Abu Hamza Al-Khazraji Al-Ansari. Anas bin Malik alikuwa ni khadimi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, akimsaidia mtume sallallahu alayhi wa sallam kazi zake. Na huyu ni katika wahidu al-mukthirun, katika mukthirun al-hadithi, katika wale waliohifadhi hadithi nyingi, hadithi zaidi ya 1000 za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na aliwaambia alikufa mwaka 91, kipindi hicho alikuwa na umri takriban miaka baina ya miaka 100 mpaka 90, yani 90 na kitu mpaka 100. Kwa wengine wanasema kufana miaka 107. Mtume alimwombea dua Anas, akamwambia Allahumma akthir malahu, ewe Allah zidisha mali zake huyu Anas bin Malik. Alafu akamwambia waladahu, na kizazi chake yani watoto wake wawe wengi, wa adkhilhu aljanna, na umwingize peponi. Anas mwenyewe akasimulia akasema qad ra'aytu lithnani, nimeona mawili katika haya, yani mali yangu ni nyingi. Kusemekana kwamba shamba lake watu wanavuna maembe, labda mathalan kama ikiwa ni maembe sana, wao walikuwa ni tende tende maembe, kwa mwaka watu wanavuna mara moja, yeye anavuna mara mbili. Kwa anavuna mara ya kwanza kisha anavuna mara ya pili, tofauti na watu wengine. Pia mali zake zilikuwa ni nyingi yani. Na alafu jambo la pili, akasema watoto wake, na watoto wake pia alikuwa na watoto wengi, ameona mawili ya mwanzo. Sema watoto wake aloshuhudia tu kuzika, inawezekana anazidi makaburi 100, kwa wajukuu na watoto. Mashaallah, tabarakallah. Akasema wa ana arju thalith, na nataraji la tatu nitapewa, yani la kuingizwa katika pepo. Huyo ndiye Anas bin Malik, huyo ndiye Anas bin Malik bin Nadhar bin Nadar al-Khazraji al-Ansari rahimahullahu radiyallahu anhu. Kisha mapokezi wetu wa leo ni al-Imam Ahmad al-Shaybani. Al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunna wal Jamaa. Tulimpita hapo nyuma kwa siku naisi hadithi kama 2-3 hivi zilizopita. Takriban tulimtaja Imam Ahmad na tukaona sira yake kwa uchache. Allahu almusta'an. Kipande kidogo kumbe tumempita. Kumbe tunaenda. Subhanallah. Tumempita kipande. Basi hiyo ni hadithi yenyewe. Ila tulimpita nakumbuka na nikamtaja kwa hadithi ambayo imepokelewa hiyo hadithi namba 15. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Kuleo ya 22 hii pia imepokelewa rawahu Ahmad wa Nasa'i. Imam Ahmad kama tulivyosema amezaliwa mwaka 164 amekufa mwaka 240 au 241 anasema 240 mpaka 240 takriban. Na Imam Ahmad bin Hanbal anaitwa katika majina yake ni Imam Ahli Sunnati wal Jamaa. Yeye ni katika wale maimamu wanne maarufu kwenye madhhabi yao ya fiqhi. Kwa yeye madhhabi yake anaitwa Hanbalia. Sababu yani Ahmad bin Hanbal yakaitwa Hanbalia. Pia Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jamaa ambaye alithibiti kipindi cha fitna ya kuumbwa kwa Qur'ani kama tulivyoona huko nyuma. Na imamu wa pili aliyepokea hadithi anaitwa Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i jina lake ni Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Na huyu amezaliwa mwaka 215 amekufa mwaka 303 Hijria. Na huyu mashallah alikuwa ni katika aima waliokuwa wanahifadhi hadithi na ameandika kitabu kinaitwa Sunan An-Nasa'i. Kitabu chake ni Sunan An-Nasa'i. Na Imam An-Nasa'i ni katika wanazuoni waliohifadhi hadithi na kwenye kuelezea hadithi za Mtume SAW katika vitabu vyao. Imam An-Nasa'i amezaliwa katika mji unaitwa Nasa, mji unaitwa Nasa ndio maana kaitwa An-Nasa'i. Na huu mji wa Nasa upo katika sehemu za Khurasan. Khurasan nuko huko Afghani, Turkmenistan, maeneo hayo. Kuna mji ndio maeneo yanaitwa Khurasan. Sasa kuna mji unaitwa Nasa ndio ametoka huyu Imam An-Nasa'i. Na amekufa mwaka 303 na anao vitabu pia katika masala ya tafsiri, fadhila za masahaba na hiyo vitabu vya hadithi na kadhalika. Kwa huyo ndio Imam An-Nasa'i katika wapokezi wa hadithi yetu hii ya pili. Na mtaishi hapo leo, asif kwa kuchelewa, liko kuna jambo kidogo limenishughulisha. Nimechelewa kidogo kutuma darasa kwa tusameheana. Allah alipe kheri, Allah atiwe pesi katika kuyafanyia kazi haya tunayosikia, na atufanyie pesi pia katika kusimamia dini yetu, hasatan katika jambo la kusoma Qur'an na kuirejelea, na pia kumswalia mtume, jambo muhimu kweli kweli. Huu mlango ni mrefu, ila kwa kuwa haturefushi natakiwa tujue maani za hizi hadithi na kuzifanyia kazi. Kwa hadithi iliyopita tunajitahidi kusoma Qur'an, hadithi iliyofuata hii ya 22 tunatakiwa tujitahidi katika jambo la kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhila zake ni kubwa sana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.